Aleluia. Cântați Dumnezeul nostru, cântați, cântați Împăratului nostru, cântați. Plesniți cu mâinile, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Faptele Sfinților Apostoli citire. În zilele acelea fostau Petru cercetând pe toți, venita și la Sfinții ce locuiau în Lida. Și a aflat acolo pe un om oarecare anume Neam, de 8 ani zăcând în pat, care le era slăbănor. Și au zis Petrului Neam, vindecă-te pe tine, Iisus Hristos, scoală-te și s-a stemnesit. Și l-a văzut pe toți cei ce locuiau în Lida și în Asarona, care s-au întors la Domnul. Iar în Iopi era o ucenită anume Tabita, care târcuindu-se se zice căprioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milostenii ce făceam. Și au fost în zilele acelea bolnăvindu-se ea și a murit și scăldându-o a pus-o în foișor. Și aproape fiind lina de Iopi, ucenicii auzind că Petru este întrânsa, au trimis doi bărbați la dânsul, rugându-se nu precede a veni până la ei. Și sculându-se Petru a mers cu dânsii. Și dacă au venit, l-au dus în foișor și au stătut înaintea lui toate văduvile plângând și arătând hainele și îmbrăcămintele cât de făceam, fiind cu dânsele căprioara. Și scoatând Petru pe toți afară, în genunchii s-a rugat și întorcându-se către tu, au zis, Tabita, scoală. Iar ea și-au deschis ochii săi și văzând pe Petru așezut, și dându-i mâna, au ridicat pe ea și chemând pe părinți și pe văduve, au dat pe ea vie. Și s-a auzit aceasta prin toată Iopi și mulți au crezut. și Duhului Tău toate neamurile prăzniți cu mâinile. Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Să-mi fie mie după cuvântul Tău, Stăpână, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire. În vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim și este în Ierusalim scăldătoarea oilor, care se cheamă evreiește Bitesda, cinspre dvoare având. Într-acelea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Că înger la vreme se pogora în scăldătoare și tulbura apa. Și care intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era ținut. Deci era acolo un om, 38 de ani, având în boală. Prea acesta văzându-l Iisus zăcând și cunoscând că iată multă vreme avea, i-a zis lui, voiești să fii sănătos. Răspuns al lui bolnavul, Doamne, om nu am ca de se va tulbura apa, să mă bage în scăldătoare. Deci până când merg eu, altul înaintea mea se pogoară. Zisa Iisus lui, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și îndată s-a făcut omul sănătos și și-a luat padul său și umbla. Și era îndreacea zi sâmbătă. deci ziceau iudeii celui vindecat, sâmbătă este, nu se cade și ați lua patul. Răspuns al lor, ceea ce m-au făcut sănătos, acelea mi-au zis, ia sfatul tău și umblă. Deci l-au întrebat pre el, cine este omul acela ce ți-au zis, ia sfatul tău și umblă. Iar cel vindecat nu știa cine este, că Iisus se dăduse în laturi, fiind norod într-o acel loc. După aceea l-au aflat pre el Iisus în biserică, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Mersa omul acela și a vestit iudeilor că cel ce l-a făcut predânsul sănătos. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu, noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magistrale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, care sunt lui Glicherii, Mărturisitorii, Ioan Maximului și Ioan Iacobul de Vitul, a Sfintei Mucenițe Glicherii, așa celor din preună cu dânșa, cărora pomenilor săvârșimălă celor într-o Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinția Chimșana și Mântoare tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă omul este închegat de ziditorul său din multe mădulare, puse toate într-o armonie perfectă, suntem oarecum tributari celia ce ne-a zidit, fiindcă atunci când se șubrezește un mădular, toate celelalte încep să se șubrezească. Și izbește tot acest edificiu ce se numește chip și asemănarea lui Dumnezeu sau om, îl izbește într-o neputință care poate să fie mai ușor de dus sau foarte greu de suportat. După cum bine știm că păcatul este rană în suflet fiindcă el este călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Prin pilda de astăzi, Mântuitorul vrea ca să ne aducă în conștiințele noastre cum să ne păzim sănătatea și sufletească și trupească. Și cum toți suntem înzestrați cu o minte și cu cele 5 simțuri cu care pricepem, detublate, bineînțeles, pricepem lumea materială și cealaltă duhovnicească, nu rămâne decât fiecăruia, după cum conștientizează legea lui Dumnezeu, să priceapă această pildă ca și celelalte. Și în felul acesta, dacă se găsește prin aceste pilde, poate să-și îndrepte viața sau poate să rămână așa și mâine va fi mult mai păgubit din cele ale sănătății decât astăzi. Spune istoria cu un oarecare bogat, având vie și vrând să plece undeva departe, s-a gândit să lasă acea vie în custodia unui paznic. Dar mult s-a gândit pe cine să-l aleagă și cum să fie acel paznic, ca nu cumva să-l fure, fiindcă rodul era spre coacere. Și s-a gândit că dacă va pune un om întreg, îl poate fura oricât i-ar jura lui demnitate și cinste. Și s-a gândit să pună unul șchiop și unul orb, socotind că cel care este șchiop, olog, nu poate să se deplaseze până în vie, iar cel care este orb nu va găsi via cum să o fure. Și în felul acesta poate vor păzi amândoi. A plecat departe, s-a înțeles cu cei doi și când s-a întors via a găsit o multă de nea furată. Și a dat seama că nu putea să fure decât un hoț cu voirea celor doi. Dar gândindu-se mult în mintea lui, i-a luat pe fiecare, nu cumva voi ați furat via. Niciunul n-a vrut să recunoască. În cele din urmă, prin istețirea minții, au spus că i-au furat. Și întrebându-i cum au făcut, au spus așa, ologul s-a urcat în spatele chiorului. Și fiindcă el nu putea să meargă, vedea și îl conducea unde să se ducă și în felul acesta o fura. I-a adus la curtea lui și a adunat sfatul lui cu bătrânii cu care se sfătuia și să le arate tuturor cum au furat. Și au dat ordin slugilor să-i piciuiască în felul în care au furat. Șchiopul în spatele orbului. Și în felul acesta au luat pedeapsa. Într-o înțelegere mai mare, putem să ne dăm seama cum pătimește trupul și sufletul. Și în felul în care păgubesc de legea lui Dumnezeu păcătuind, sunt biciuiți amândoi, și trupul și sufletul, de către judecata lui Dumnezeu. La acest slăbănoc de astăzi era și sufletul păgubit și trupul. Fiindcă sufletul era plin de păcate, iată-l cum se păgubea în sănătatea trupească. Și această pagubă, plecându-i sănătatea din oasele lui, a dus-o nu un an, nu 10 ani, 38 de ani de chin. De unde ne dăm seama că păcatul era prilejul acestei motivații, acestei boli? Fiindcă Mântuitorul concluzionează în Evanghelia de astăzi, să nu mai păcătuiești, nu cumva să-ți fie ție mai rău. Întotdeauna, iubiților credincioși, dacă suferim un rău, să nu credeți că este rău de pe lume, pe capul tău. Este loc de rău mai mare. Spune istoria de doi care s-au născut spate în spate. Și știți că sunt malformații de genul acesta. Era grea o steneală să meargă amândoi. Când unul mergea, celălalt trebuia să zgârcească picioarele. Și odată ostenit de atâta chin, a cârtit înaintea lui Dumnezeu, Doamne, până când atâta chin? Iar un altul i-a spus, ferească-te Dumnezeu de mai rău. Ce rău poate să fie mai mare? Roagă-te lui Dumnezeu să nu cumva să-ți vină mai mare rău. N-a durat mult și a murit cel din spatele lui. Închipuiți-vă ce supliciu era de acum încolo să-l poarte pe acela mort în spatele lui. Și atunci, cu rugăciune multă, s-a rugat la Dumnezeu să-i se încheie cursa și a binevoit Dumnezeu și a murit și el. Odată, într-un război, prizonierii erau pedepsiți de către biruitori în felul acesta. Era luat un prizonier și legat fedeleș față în față, gură în gură, ochi în ochi, mâini peste mâini, picioare peste picioare, cu un cadavru. Acesta viu și acela în descompunere. Gândiți-vă ce pedeapsă cruntă putea să fie. M-am folosit de aceste pilde care au fost cândva în istorie, ca să aducem în discuție și în conștiințele noastre cum stă sufletul în trupul omului. Închipuiți-vă că sufletul care are parte de Dumnezeu, din atributele lui Dumnezeu, este înlănțuit în această carcasă de trup, de carne. Iar trupul, când se duce în păcate, se păgubește, e plin de răni putregăioase. Și bine știți ce înseamnă o rană în trup, care puroiază și cât de greu este de suportat. Închipuiți-vă sufletul care este de sorginte dumnezeiască, că el este imaterial, de o strălucire dumnezeiască, cum stă închis în trup atât de putregăios. Așa cum acela viu fiind purta pe acela care era mort și de la clipă la clipă era mai insuportabil de suportat, de dus, așa este sufletul pentru trup. Cum spunea și Apostolul Pavel, că se roagă lui Dumnezeu sufletul cu suspine negrăite. Se roagă lui Dumnezeu, poate conștientizăm cândva calea păcatului și să ne îndreptăm. Și ca să actualizez pentru de atâta des cum am făcut-o, cum mă rog ca un cerșetor celor care stau pe afară acum și din totdeauna, imediat așteaptă Sfânta Liturghie sau nici nu stau la Sfânta Liturghie și chicotesc pe afară. Sufletul din el țipă, plânge, l-ar bătea ca să-l aducă în biserică, dar ce să-i faci? El este întemnițat în acest hoi. Iubiților credincioși, acest suflet chinuit era în acest slăbănoc. 38 de ani de chin, de iad pe capul acestui om. Ne întrebăm de ce a lăsat Dumnezeu pe acesta, ca în fiecare an al pătimirii vieții lui să vină la scăldătoarea care avea 5 pridvare și unde stăteau toți ca orbul așteptând lumina soarelui, aștepta să se tulbure apa. Această scăldătoare, care pe evreiește se chema Bitezda, având 5 pridvare, era un izvor unde se spălau oile de jertfă, măruntaile care se puneau pe altarul de jertfă și se ardeau cu ceremonialul de slujbă, erau spălate aici. Și odată pe an venea Îngerul lui Dumnezeu în chip nevăzut și doar cât se arăta că se tulbura apa. Toți ochii acelora care erau păgubiți de sănătate stăteau țintiți asupra apei și cel care se scufunda primul în apă, acela se făcea sănătos. Ori de ce boală era cuprins, cum spune Evanghelistul. Acest slăbănoc, venind Mântuitorul, după cum spun unii dogmatici, fiind praznicul cinzecimii, venind aici la acest foișor și văzându-l acolo și întrebându-l de câți ani se păgubește, suferă, îi pune întrebarea, vrei să fii sănătos? Era o întrebare oarecum sfidătoare. Că vedeți când ne doare ceva și mai vine unul și te întreabă, oare vrei să nu te mai doară? E deprisos această întrebare, de vreme ce te vede că tu te chinui. Logic este că primul ajutor care ți-l ceri, nici bani, nici avere, ia-mi durerea. Dar totuși el nu se tulbure. Și spune-i, dă răspunsul atât de scurt după cum și Dumnezeu i-a dat întrebarea. Doamne, om nu am ca să mă arunce în scăldătoare. Deci de 38 de ani el nu putea ca să se ducă singur și să se arunce. Paralitic fiind, n-avea această putere și avea nevoie de un om care să fie cald la suflet. Să se alăture suferinței lui, că dacă împărtășea suferința lui, atunci imediat acela era cu ochii ațintiți și făcea un vânt și l-arunca în scăldătoare și el se făcea sănătos. Că acesta era darul lui Dumnezeu care l-a lăsat în neamul iudaic atunci. Dar om nu am. Și vin iar cu o mică paranteză. Un oarecare filozof antic, ziua în amiază mare, căuta prin piață cu o lumânare un om. Și îl întrebau cei care îl cunoșteau, ce faci tu, omule, având un mare renume în cetate, caut un om. Și se întrebau unii pe altul, a nebunit filozoful nostru. Dar nu vezi că e plină lumea de oameni, piața de oameni. Sunt oameni, dar nu găsesc un om. Vedem noi în viața noastră cotidiană, avem nevoie de cineva care să împărtășească durerea ta, necazul tău. Sau de multe ori îl chem să participe la bucuria ta, care și asta contează mult. Toți sunt oameni. Dar unul nu-l găsește. Nu că nu ar fi dimensionat pentru așa lucru pe care îl ceri tu. Nu vrea. Nu că nu poate. Nu vrea. Că orice om poate are niște puteri incomensurabile. E un uriaș, un Everest, totul este să vrei. Oare din atâția iutei care l-au văzut pe acesta pătimind atâta de mulți ani, nu unuia nu i s-a făcut milă? Putem desprinde două mărgăritare duhovnicești pentru viața noastră, iubiților credincioși. Pentru cei care sunt prunci, îl vom memora acesta, acest mărgăritar și poate cândva îl scoate în viața lor. să-i strălucească în mintea lui și în inima lui. Pentru cei care n-au fost oameni până acum, acel unul căuta cu lumânarea, dar acum să se înțelepțească. Deci, iubiților credincioși, unul din aceste mărgăritare care le putem culege de aici, din această pildă, este răbdarea în suferință. Ne punem întrebarea de ce Mântuitorul i-a lăsat cu atâta rezonanță până peste 2000 de ani și cât va ține creștinismul acest om ca persoană, cu atâta amar de pildă și de filozofie l-a lăsat atât de viu. Obrajii noștri, care sfâșe inima ca un cuțit, imediat cârtim și dacă avem o bardă, o aruncăm în Dumnezeu. Oare când Dumnezeu este pe cruce zi și noapte cu brațele deschise și noi întoarcem spatele? Oare atunci nu ne dăm seama că noi, de fapt, prin păcate, înjunghiem pe Dumnezeu? Când trecem atât de indolenți pe lângă cele duhovnicești, oare nu pricepem? Iar când Dumnezeu ne frustrează de câte ceva cu care ne lăudăm, imediat cârtim. Deci pune Dumnezeu aici, în conștiințele noastre, bineînțeles, pentru cei care vor să se mântuiască, pentru cei care vor să se înțelepțească, să-și găsească identitatea lor socială și duhovnicească. Ne-l arată pe acesta că nu un an, nu 10, nu 20, 38 de ani el nu a cârtit. Pentru aceasta și Dumnezeu vine la el ca să ne arate cât de târziu, dar nu regreta niciodată pentru durerea ta și să ai întotdeauna nădejdea în Cel ce te-a zidit. Că vedeți dumneavoastră dacă un copil, chiar cât de rău ar fi el, totuși fiind din sângele tău, de multe ori ierzi, treci cu vederea. Și cum spune Sfânta Scriptură, oare Dumnezeu să vidune ca pe o vie, și atâta timp cât curge viața în noi, cât ne răsoare soarele peste noi, cât mai avem îngeri lângă noi păzindu-ne în toate clipele vieții, oare aceasta nu-i explică dragostea care o are spre noi? Oare noi când ne păgubim în sănătatea noastră, sau indiferent ce prihan avem în sufletul nostru, Dumnezeu nu vede? Dar ca să oprească cârtirea diavolului care ne pândește continuu când greșim taxându-ne, atunci ne lasă în aceste necazuri, iar noi dacă nu cârtim, închipuiți-vă că plată avem la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iov, cum a fost dat de Dumnezeu în mâinile satanei, fiindcă a vrut satana să-l ispitească. Oare, Doamne, te iubești acesta? De vreme ce este atât de bogat în ținutul acesta, cum altul nu mai este. Ce vrei să-l faci, să-i faci, să-l ispitezi? Ia-l și-l ispitește. Și de fiecare venea, de fiecare dată venea la Dumnezeu și cerea voie ce voia să-i facă. Și îi spunea mereu Dumnezeu de sufletul lui să nu te atingi. I-a luat toată averea, i-a luat copiii, femeia era cârtitoare, i-a luat și sănătatea și din marele om cu marele nume în tot ținutul a ajuns pe gunoiul orașului, plin de bube, cu cioburi de sticlă scărpina bubele, furoinde, făcuse un târg cu cei mai loiali prieteni care erau câini. Aceia umplând după mâncare, el îi lăsa să-i lingă puroaiele și discuta cu ei pe limbajul lor. Gândiți-vă că în această suferință nu a cârtit în fața lui Dumnezeu, zicând tot timpul, Domnul a dat, Domnul a luat. Și diavolul a văzut că în loc să-l facă un cârtitor către cer, l-a arătat un mărgăritar de neprețuit, iar viața lui, mintea lui strălucită, credința lui a rămas luând-o la remorcă, parcă în aceeași trenă a acestor bărbați ai Scripturilor și a istoriei creștine și pe acest slăbănoc din pilda de astăzi. Ca pe urmă să ia și pe atâția sfinți care la rândul lor, după cum a fost sădiți de Dumnezeu și lăsați acolo să sufere, spre mustrarea diavolului a ajuns până în zilele noastre. Aceste nume, acești oameni care nu și-au pierdut credința nici în aur, nici în argint, nici în destrăbălări, nici în suferințe, cu adevărat, atunci te numești într-adevăr un om plin de sentiment dumnezeiesc, de dragoste către Dumnezeu. Deci această suferință, iubiților credincioși, oricând vine de la Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu și dată de diavol pe capul nostru, să o înțelegem că este pentru ispășirea păcatelor noastre. Și să nu vă încovoiați până la rupere ca o trestie sub povara necazului. Să nu faci niciodată așa. Doamne, Tu nu mă uita. Doamne, ajută-mi în ceasul necazului. Doamne, dă-mi cu măsura care crezi că eu pot să duc. Și atunci și Dumnezeu te va povățui, te va hrăni, te va adăpa. Deci iată, iubiților credincioși, pildă de mărgăritar de credință. Și totodată nerăutatea. Acesta poate nu cârtea când vedea pe alții că nu se uită la el cu milă și să-l arunce în scăldătoare. Poate și-arunca milostivirea către Dumnezeu, Doamne, anul acesta n-am reușit, poate la anul. Ne întrebăm de ce 38 de ani și n-au fost mai puțini sau mai mulți. Unii dogmatici spun că păcatul întotdeauna când se face greșește în fața Sfintei Treimi. Și închipuiți-vă că omul având 5 simțuri, noi greșim cu toate cele 5 simțuri în fața lui Dumnezeu. Și atunci nu crezi nici în înviere, nu crezi nici în veacul al optelea. Deci greșești și duhovnicește, și trupește, și în fața Sfintei Treimi. Cu alte cuvinte, s-au făcut un cumul de pedapsă. Dar pentru milostivirea lui Dumnezeu, nu toți ne păgubim ca acest paralitic de astăzi. Și nimeni nu se poate lăuda să treacă pe lângă acela uitându-se peste umăr ce păcătos e. Tu ești mai împuțit în trupul tău și în sufletul tău decât acela. Dar pentru milostivirea sa nu te-a lăsat și pe tine slăbănoc acolo, în locul aceluia. Am văzut Sodoma și Gomora cum a adus Dumnezeu pedeapsa pentru păcatele lor. Ce credeți, că numai aceia au greșit? Aș putea să vă spun că păcatul acelor cetăți a Pentapolei antice este mediatizat în lume și proliferat ca să se împute toată lumea de Sodoma și Gomoră, pregătindu-și apocalipsul de foc. Aduceți-vă aminte când mustră Dumnezeu pe iudei, ce credeți, că voi sunteți mai buni decât cei din Sodoma și Gomora? Sunteți mai buni decât cei peste care a căzut turnul? Sunteți mai buni decât cei care au fost înghițiți cu Datan și cu Aviron, dar n-am mijlocit Dumnezeu. Așadar, dragi credincioși, să conștientizăm că orice necaz care sapă în sufletul nostru aducând durere, nu este trecut cu vederea de Dumnezeu. Și dacă noi plecăm capul, atunci și Dumnezeu îl rușinează pe diavol, că el aruncând durere și necaz pe noi, în directă măsură cu păcatele noastre, și bineînțeles, după cât îi dă Dumnezeu slobozenie, el așteaptă imediat ca să cârtești în fața lui Dumnezeu, să-L înjuri pe Dumnezeu, cum de obicei fac oamenii. Așadar, niciodată să nu cârtim, niciodată să nu scoatem suspin și necaz și înjurătura asupra cerului, că nici Dumnezeu nu te-a bătut când tu ai păcătuit. Adu-ți aminte și răscolește-ți mintea ta, omule, când ai fost mai tânăr, când nu-L aveai pe Dumnezeu, iar cei care n-au gustat din murdăriile vieții se amintă să nu treacă pe acele cărări. Și aduceți-vă aminte că atunci Dumnezeu nici măcar nu te-a mustrat, ți-a binecuvântat viața ta. De rămâneai stupefiat, murdar de păcat, slăbănoc de astăzi fiind cu păcatele după tine, dar Dumnezeu nici măcar nu te-a micșorat cu puțin oarece între oameni. Să nu ne mai uităm niciodată că dacă tu ești un creștin și poate ai făcut o faptă bună astăzi, iar pe celălalt îl știi că atâta de sigur că a căzut în cele mai grele păcate, pe tine te-a bătut Dumnezeu și pe acela l-a binecuvântat. Nu intra peste judecățile lui. Lasă-L pe Dumnezeu cum judecă și cum dă, cu măsură fiecăruia. Că știe Dumnezeu de ce face așa. N-ați văzut cei care aveți doi copii sau mai mulți, cum se împerechează între ei? Imediat dându-i unui o bucățică din pâinea ta, celuilalt îi se pare că e dat mai mult la acela. Sau parcă ai zâmbit mai mult la acela decât la el. Și toți sunt nemulțumiți. Și chiar dacă ai făcut-o, știi tu de ce ai făcut-o. Dar să se mulțumească cu ce ai dat, că inima ta este aceeași. Aduceți-vă aminte de cei care au fost tocmiți de împărat în târg. Cât vrei să-ți dau pe ziua de azi să lucrezi în via mea? Atât. Și s-a dus până la ceasul al 11-lea și s-a tocmit. Și când se dea seara plata, l-a luat pe cel din ceasul al 11-lea și i-a dat tot atâta cu cel din ceasul întâi. Dar ochiul pismașa celui din tâi a cârtit. De ce, stăpâne, lui ai dat, că noi am lucrat de dimineață și i-ai dat tot cât noi? Prietene, ți-am făcut vreo nedreptate, ți-am dat cu cât ne-am târguit. Oare nu putea stăpânul să-i dea dincolo de perete tot atâta fără să vezi tu? Dacă te-ai târguit cu mine cu atât, de ce te uiți? Este averea mea, fac ce vreau cu ea. Și dacă i-am dat atâta lui, ce te interesează? Te-am nedreptățit cu ceva? Așa este și în viața, de zi cu zi, de pas cu pas al zilelor noastre. Să nu ne uităm la cei care sunt bătuți de Dumnezeu, să nu ne uităm la cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu. Judecățile lui Dumnezeu sunt mari. Ce atâta să ne rămână în minte, iubiților credincioși, ca acest trup să-l șlefuim cât mai mult, demn să fie cât de cât de strălucirea sufletului. Că sufletul în noi țipă, plânge, suspină. Aduceți-vă aminte din acel cuvânt când am spus că atunci când stai la rugăciune ești în munte de lumină. Vorbești cu împăratul cerurilor. Toți diavolii fug. Nu doar că stai în genunchi și o carte deschisă, că nu se înfricoșează diavolul de poziția în care stai, de mintea ta și de inima ta. Că aceea merge către cer, cum spune psalmistul, auzitu-s-a rugăciunea mea în urechile tale, Doamne. Aduceți-vă aminte de Ana, mama lui Samuel, fiindcă nu rodea răcnea la Dumnezeu, nu auzind cineva din jurul ei. Răcnea în suspinele ei, în subconștientul ei, țipa ca o leoaică către Dumnezeu, până când Dumnezeu a auzit glasul. acesta țipa către Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, că nimeni din semenii mei nu mă ajută. Și iată, cine îți rămâne cel mai bun prieten? Nu Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii din jurul nostru cum își fac prieteni din semenii lor. Putregăioși, din cartofi. Cum vine o ploaie mică, îl vezi cum se topește. Oameni de zăpadă. Dă un vânt cald la topii, la schimonosii. Aceștia sunt oamenii. Faceți-vă cel mai bun prieten pe Dumnezeu și apoi pe ceilalți din jurul plăților voastre. Prin asta nu îndemn să fim ca niște sălbatici. Nu. Fiți cu oricine ar fi, că-i mahometan, că-i iudeu, că-i adventist, fii om când ești om. Și apoi ești creștin. Și toate merg până la cele duhovnicești. Când îți cere ajutorul, dă-i-l. Dar până la cele duhovnicești, dacă te întreabă din cele ale Dumnezeului tău, spune cum te pricepi, că restul știe Dumnezeu cum să mulțească sămânța cuvântului în inima aceluia. Iubiților credincioși, cum orice cuvânt este șlefuit și de viața ta și el are un răsunet, un ecou în inimile oamenilor, așa și dumneavoastră șlefuiți-vă glasul în familiile dumneavoastră. Atunci când vrei să spui ceva cuiva, măcar de bunele maniere sau din celelalte duhovnicești, încearcă întâi să te educi pe tine. Muncește-te cu cel din lăuntrul tău și atunci și cuvântul tău va tuna și va fulgera. Acest slăbănoc de astăzi, pilda vieții lui, răbdarea lui, suspinul lui, să ne înțelepțească, să fie o carte de filozofie deschisă în urechile noastre și în conștiințele noastre. Aduceți-vă aminte de el cât necaz, dar totuși l-a dus cu demnitate. Iubiților credincioși, să-L iubim pe bunul Dumnezeu, că tare ne mai iubește și El pe noi. Și atât de vizibilă iubirea Lui și cât de potlogari suntem noi, și nu greșesc unul așa. Câte nenorociri facem și îl sfidăm pe Dumnezeu și El totuși rămâne același plâns și ne așteaptă cu brațele deschise. Poate cândva îți vei veni în fire și îți vei lua patul tău și vei umbla, adică ții trupul tău în care zace sufletul și vei umbla pe cărări de dreptății ale lui Dumnezeu. Cărei dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.